การฝึกตนเป็นความดีคนไม่ฝึกตนเป็นความไม่ดีเพราะตนเกิดมาในโลกนี้ยังไม่รู้แจ้งในสภาพความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นจึงได้หลงไหลไปต่างๆนานาไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ในความจริงได้ความทุกข์ย่อมเกิดจากความเดินทางผิดเหมือนอย่างคนหลงทางเดินวกไปเวียนมาอยู่ที่เก่าก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆต่อเมื่อมีผู้บอกทางที่ถูกต้องให้แล้วจึงเดินไปถูกได้ถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้ชั้นใดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อยังไม่พบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบศาสนาของพระองค์ไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่อมไม่สามารถที่จะรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกได้ด้วยตนเองดีก็ทำชั่วก็ทำผิดก็เดินทางผิดไปถึงคราวเดินทางถูกก็เดินไปชีวิตนี่มันจึงได้ขึ้นสูงลงต่ำเพราะอำนาจแห่งการกระทำหรือความคิดเห็นผิดเป็นชอบดังกล่าวมานั้นดังนั้นจึงต้องฝึกตนฝึกจิตใจนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาดในสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องจิตนี่แหละถ้าหากว่าไม่ฝึกให้สงบไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็หลงง่วงอยู่ในโลกนี้เห็นบาปว่าเป็นบุญเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นสุขว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเมื่อมันเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นทุกข์สิมันจะเป็นสุขได้ยังไงอ่ะผู้มีความสุขน่ะมันหมายความว่ามีความเห็นถูกตามความเป็นจริงเมื่อเห็นบาปว่าอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันก็ต้องละบาปนั้นต้องเพียรละบาปนั้นให้หมดไปจากกายวาจาใจเมื่อเห็นว่าบุญเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้มันก็ต้องเพียรพยายามสั่งสมบุญนั่นให้เต็มความสามารถเพราะทุกคนนั้นต้องการความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ไม่มีใครจะต้องการความทุกข์มีแต่ต้องการความสุขเหมือนกันหมดแม้แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็ต้องการความสุขเหมือนกันมันก็แสวงหาความสุขตามความรู้ความสามารถของมันนั่นแหละมนุษย์เราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็มาแสวงหาความสุขตามสติปัญญาของใครของเราแต่สติปัญญาธรรมดาที่มันเกิดมาด้วยกันเนี่ยมันไม่แหลมคมพอไม่สามารถจะสอดส่องมองเห็นหนทางความสุขสูงขึ้นไปได้ดังนั้นคนเราจึงย่ำทกอยู่ในแต่ความสุขชั่วคราวนี่แหละเกิดมาแล้วบุญกรรมตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว กินก็ได้นอนก็หลับเต้นรำขับร้องเด็ดสีดีดสีทีเป่าอะไรก็เป็นท่านนี้ก็เลยถือว่าการแสดงความสนุกสนานล่าเริงบันเทิงการกินอิ่มนอนหลับนี่ถือว่ามีความสุขแล้วก็เลยลืมตัววันนี้นะนึกว่าตนจะได้รับความสุขอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่คิดแสวงหาความสุขสูงกว่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญมากชีวิตของคนธรรมดาสามัญนี่ดังนั้นให้พากันคิดพากันพิจารณาให้ดีมันติดจริงๆอ่ะติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเนี่ยอย่างนอนอย่างนี้นะไม่รู้จักตื่นเลยถ้าหากว่าเราไม่มีข้อปฏิบัติเช่นนี้ไม่ได้วางระเบียบอย่างนี้ไว้แล้วผู้ประมาทมิจะนอนแหละนอนกับนอนสว่างเมื่อใดนะถึงจะตื่นขึ้นมาผู้ไม่ประมาทก็ยังชั่วปลุกตนให้ตื่นขึ้นทำความเพียรได้เหตุดังนั้นเราจึงได้มีระเบียบไหว้พระสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นก็เพื่อฝึกคนให้เป็นคนหมั่นคนขยันนั่นเองถ้าจะปล่อยให้เพียงจะทำความเพียรด้วยตนเองเอาลำพังเอาใครเอาเราอย่างนี้ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็แย่นั่นเนี่ยมันก็เลวไหลดำเนินข้อวัดปฏิบัติไปไม่ได้แม้ทายกทายิกาก็เหมือนกันดังนั้นเราจึงได้มีการประชุมกันในวัดวาอารามฝึกหัดปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นการจูงใจผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้นนี่ให้พากันพิจารณาให้เห็นอานิสงส์แห่งความพร้อมเพียงกันมันย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญคนเราอย่าไปคิดเอาแต่ตัวรอดผู้เดียวพอจะมาเกิดในโลกนี้เราก็ยังมาเกิดกับคนหมู่มากถ้าลองนึกวาดภาพดูถ้าตนเกิดมาแล้วอยู่ผู้เดียวแล้วเหงาตายแน่นอนเลยไม่รู้ว่าจะพูดจาอาภาษัยกับใครเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยดูแลนั่นแหละเมื่อเราวาดภาพดูแล้วเราอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนเลยเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องพยายามประสานมิตรไมตรีจิตต่อกันอยู่ร่วมกันนะผิดเล็กๆน้อยน้อยก็อภัยให้กันไปไม่ถือสาหาความอย่างนี้เมื่อเราไม่ยึดเอาความชั่วไว้แล้วต่างคนต่างก็ไม่ยึดเอาความชั่วแล้วเอาแต่ความดีเป็นเครื่องผูกมิตรไมตรีต่อกันและกันเช่นนี้มันก็ดีเรื่อยไปไว้วิสัยของสามัญชนคนธรรมดามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันย่อมมีผิดบ้างมีถูกบ้างอย่างนี้ถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนผิดตนพลาดไปล่วงเกินผู้อื่นบอกนี่ก็ขอโทษขอโทษเพื่อนเมื่อเพื่อนอโหสิกรรมให้แล้วโทษทั้งหลายนั้นมันก็ระงับดับไปถ้าผู้ใดไปล่วงเกินผู้อื่นด้วยความประมาทด้วยเจตนาอย่างนี้แล้วไม่ขอโทษผู้นั้นไม่ได้ให้อโหสิกรรมอย่างนี้มันก็มีโทษติดตัวไปอยู่นั่นแหละต่อไปเบื้องหน้าต้นก็ถูกเพื่อนลุกลานเอากระทบกระทั่งเอาให้เจ็บอกเจ็บใจให้เดือดร้อนไปอยู่นั่นนะ นี่แหละคนบางคนก็เป็นอย่างนี้แหละคนบางคนน่ะแม้จะทำดียังไงแต่ก็มีผู้รังเกียจมีผู้ไม่ชอบหน้าชอบตาแต่ปัจจุบันนี้เขาทำดีคนนั้นน่ะอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นเขาทำไม่ดีมาไปชอบลุกลานคนอื่นไปชอบเย่อหยันดูถูกดูหมิ่นคนอื่นไม่สำรวมระวังตนไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นกรรมนั้นมันก็ติดตามมาสนองเอาถ้าผู้ใดรู้ว่าตนของตนเป็นอย่างว่านี้แล้วก็ให้นึกถึงกรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนโดยส่วนเดียวต้องโทษตัวเองด้วยถ้าตนเองทำดีมาแต่ก่อนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เหยียดหยามดูหมิ่นใครไม่กระทบกระทั่งใครอย่างนี้นะเมื่อเกิดมาชาตินี้มันก็ไม่มีศัตรูเลยมีแต่ผู้จงรักภักดีไม่มีใครคิดดูถูกดูหมิ่นอิจฉาริษยาต่างๆนานาเนี่ยพากันระลึกไว้พิจารณาไว้คนส่วนมากมันไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมรับผลแห่งกรรมที่ตนทำมามักจะไปโทษแต่ผู้อื่นถ้ากรรมเหล่านั้นตามมาให้ผลน่ะเป็นอย่างนั้นถ้ากรวดดูกายวาจาใจของตนในปัจจุบันนี้ตนก็ทำดีไปอยู่อย่างนี้นะแต่แล้วมันก็ไปไม่สบอารมณ์ของคนใดคนหนึ่งเข้าอ้าวเขายกโทษติเตียนมาอย่างนี้ก็ให้นึกเสียว่าเอ็นจะเป็นกรรมในอดีตมันตามมาสนองเอาอย่างนี้อ้าวเราต้องอดต้องทนต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเราจะสำรวมกายวาจาใจให้ดีเราจะตั้งอยู่ในความอดความทนอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีดูหมิ่นดูแคลนต่างๆนานาอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจเกี่ยวแก่โรคภัยไข้เจ็บเกลียดเปลี่ยนเกี่ยวแก่กิเลสทุกรานจิตใจเช่นนี้ถ้าไม่อดทนแล้วมันก็แปรสภาพไปจากดีเป็นชั่วไปได้เลยคนเรานะถ้าไม่ระงับกิเลสในหัวใจได้นะสะสมกิเลสให้มันหนาแน่นขึ้นอย่างนี้มันจะประพฤติให้ดีเป็นปกติไปไม่ได้ลักษณะของกิเลสนะมันวอกแวกไม่สงบไม่เยือกเย็นมีแต่จูงใจให้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ได้รู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจละเว้นมันไปเรื่อยไปไม่ชอบใจกับกิเลสเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ได้รับความสุขมากกว่าความทุกข์การเกิดมาในโลกนี้นะเพราะว่าเพียรพยายามละกิเลสอันหยาบคายร้ายกาจต่างๆให้เบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยไปไม่ถอยหลังไม่ใช่อื่นไกลเนี่ยคนเราเป็นทุกข์เกิดร้อนจิตใจอยู่นี่ก็เพราะปล่อยให้กิเลสมันเผารนนั่นเองไม่เห็นโทษของกิเลสไม่อดไม่ทนต่ออำนาจกิเลสไม่ภาคเพียรพยายามละมันไม่อธิษฐานใจละเว้นเมื่อไม่อธิษฐานใจละมันก็ไม่ออกไปจากจิตใจนี่กิเลสต่างๆให้เข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสบารมีไว้เรียกว่าอธิฐานะบารมี ความอธิษฐานในใจนี่มันก็เป็นบุญบารมีอันหนึ่งอย่าไปลืมเลือนต้องน้อมเข้ามาสร้างอธิษฐานบารมีให้เกิดมีขึ้นในใจของตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าตนเกียจคร้านอย่างนี้นะไม่ค่อยเอาไหนในหน้าที่การงานข้อปฏิบัติเมื่อพิจารณาดูแล้วความเกียจคร้านนี้มันจะพาให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบากต่อไปแน่นอนทีเดียวอ่ะพอเกียจคร้านแล้วการกระทำความดีทั้งหลายก็ได้น้อยไม่มากเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าข้าพเจ้านี้เห็นโทษแห่งความเกียจคร้านอ่อนแอเฉยชาแล้วตอนนี้ไปจะเป็นคนหมั่นขยันทำข้อวัดปฏิบัติทำความดีทุกอย่างที่กำลังกายกำลังใจมันอำนวยให้เว้นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมันจำเป็นอันนั้นนะจะต้องรักษาเยียวยาไว้ก่อนหายเจ็บหายป่วยแล้วค่อยทำงานต่อไปเมื่อมีการอธิษฐานอย่างนี้บ่อยบ่อยเข้ามันก็มีการสังวรระวังสิวันนี้นะนั่นแหละจิตใจมันก็มั่นอยู่ในความดีได้เพราะเราอธิษฐานแต่ละทีกุศลความดีต่างๆมันก็เกิดขึ้นในใจก็ทำให้ใจสงบระงับเบิกบานอยู่เพราะว่าเราอธิษฐานเอาบุญกุศลเอาความดีเข้าไปใส่ไว้เราไม่ได้อธิษฐานเอาความชั่วดังนั้นเมื่อความดีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้ใจเบิกบานผ่องแผ้วเป็นอย่างนั้นเหมือนผงซักฟอกเมื่อผ้ามันเศร้าหมองมันติดแปดเปื้อนสิ่งโสโครกเอาไปแช่ในน้ำมีผงซักฟอกละลายเข้าไปผงซักฟอกนั้นจากทำให้สิ่งโสโครกเหล่านั้นละลายไปหายไปจากผ้าที่สะอาดอยู่นั้นเมื่อฟอกเมื่อขยี้ล้างน้ำสะอาดดีแล้วคราบสกปรกเหล่านั้นมันก็หายไปผ้านั้นก็ขาวสะอาดอยู่ตามเดิมธรรมดาผ้าสีขาวมันก็ขาวมาแต่เดิมมันอย่างนี้นะเมื่อมันมีสิ่งสกปรกต่างๆมาแปดเปื้อนเข้าไว้มันก็ทำให้ดำๆด่างๆไปฉันใดจิตใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อปล่อยให้กิเลสมันครอบงำสะสมกิเลสให้เกิดขึ้นในใจเท่าใดมันก็มาทำใจที่เคยผ่องใสมาแต่ก่อนนั้นมัวมองไปก็ฉันนั้นแหละนี่ต้องให้เข้าใจดังนั้นน่ะจึงต้องอธิษฐานใจเราจะไม่คิดเราจะไม่ปรุงแต่งกิอารมณ์ที่มันก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราเผลอเรามันเกิดขึ้นเรารู้ตัวแล้วเราจะอธิษฐานใจละทันทีตั้งใจว่าอย่างนี้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็มีสติแล้ววันนี้นะมีสติระลึกได้เมื่อเวลาจิตใจมันมัวหมองมันก็กรวดดูเพ่งดูมันมัวหมองเพราะอะไรมันก็รู้ได้อ๋อมัวหมองเพราะจิตไปยึดเอาอารมณ์ชั่วเข้ามาไว้ในตนจิตไปยึดเอาอารมณ์ที่ให้เกิดราคะความกำหนัดยินดีจิตไปยึดถือเอาอารมณ์ที่ให้เกิดโทสะพยาบาทไว้ในใจจิตไปยึดถือเอา อารมณ์หรือเอาเรื่องที่ก่อให้เกิดความหลงเห็นผิดเป็นชอบไว้ในใจนั่นแหละจิตมันยึดถือเอากิเลสเหล่านี้ไว้ในใจแล้วมันก็ประพฤติไปกระทำไปตามอำนาจของกิเลสอันนั้นเนี่ยเช่นผู้ยึดเอาราคะตัณหาไว้ในใจเช่นนี้ใจมันก็สอดสายหาแต่รูปเสียงอันที่ตนรักตนชอบใจอยู่นั่นไม่ลดลาวาสอกอะไรเลยตามองเห็นรูปอะไรที่น่าชอบใจแล้วมันก็เอามาวิตกวิจารณ์แล้วให้เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงขึ้นมาอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่าบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาไม่ยอมทวนกิเลสตัณหามีแต่ไปตามมันมันก็ย่อมก่อให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาในจิตใจให้พึงเข้าใจอย่างนั้นถ้าใจมันเห็นโทษของราคะของกำหนัดยินดีด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมนี่เมื่อมันเผลอเกิดขึ้นมาก็รีบระงับเพ่งอสุภกรรมฐานอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสเหล่านี้เมื่ออสุภานิมิตบังเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็คลายกองกำหนัดลงได้เพราะว่าแต่ทีแรกเห็นผิดไปว่านึกว่ารูปนั้นสวยงามอย่างนี้นะมันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงท่านพอเพ่งดูจริงจังเข้าไปแล้วไม่มีรูปใดสวยงามเลยโดยเฉพาะรูปคนนี่แหละสำคัญกว่ารูปวัตถุสิ่งของอื่นๆเลยดังนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูรูปอันนี้ให้ทะลุทะลวงเข้าไปถึงภายในอวัยวะร่างกายนั้นแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามเลยสวยแต่ผิวนอกหนังหุ้มอยู่แล้วบุญกรรมกัดตกแต่งให้ผิวพรรณวันนะนี่ขาวเหลืองบ่แดงและเลือดอะไรอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับโลหิตนั่นแหละมันไหลมันโลหิตมันมากมันสมดุลกันมันก็เลยไหลซ่านไปตามผิวหนังนั่นทำให้เกิดสีเนื้อขึ้นมาเขาว่าสีเนื้อจะเหลืองแท้ก็ไม่ใช่จะแดงแท้ก็ไม่ใช่จะขาวทั้งหมดล้วนๆก็ไม่ใช่มันมีเหลืองปนอยู่มันมีสีแดงปนอยู่กับขาวมันทำให้เกิดน้ำเกิดนวลขึ้นมาคนมองเห็นเขาแล้วก็ชอบใจในผิวพรรณวันนะอันนั้นมันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะกับเพศกงกันข้ามเลยดังนั้นอย่าไปหลงแค่เปลือกนอกเหมือนอย่างคนสร้างบ้านแปลงเรือนถ้าไปเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพี้มาทำเสาทำเครื่องบนมันก็ผุพังมีมอดมีอะไรกินขุลงมาใส่ตาสินั่นเองนั่นเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขาจึงถากเปลือกถากกระพี้ออกให้เหลือแต่แก่นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอ้เรามาภาวนาเพ่งพิจารณาเห็นว่าขันธ์ 5หรือว่าร่างกายสังขารนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยถ้าหากว่าจะมายินดีพอใจอยู่ในรูปในนามอยู่อย่างนี้มันก็จะต้องได้มาอาศัยรูปนามอยู่เนี่ยจิตตรงนี้นะเมื่อรูปนี้แตกดับไปมันก็เล่ร่อนไปอาศัยอยู่รูปอื่นต่อไปแต่ถ้ามันได้มาอาศัยในรูปมนุษย์นี่ก็ยังชั่วหน่อยแต่เมื่อทำชั่วลงไปแล้วนะมันจะไม่ได้มาอาศัยอยู่ในรูปมนุษย์นะ มันจะไปอาศัยในรูปสัตว์ที่ได้ฉานบ้างเปรตบ้างนรกบ้างไปอย่างนั้นเนี่ยผู้ยึดถือเอากรรมชั่วไว้ในตัวมันเป็นอย่างนั้นผู้ยึดถือเอาราคะยึดถือเอาโทสะยึดถือเอาโมหะไว้ในใจแล้วเช่นนี้มันก็กิเลสอันนี้มันมีอำนาจนี่บัดนี้ตนสร้างมาขึ้นมามันก็บังคับใจให้ใจบังคับกายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าประพฤติผิดพรหมจรรย์ได้แก่บริโภคกามคุณนั่นเองเนี่ยกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนต่างๆพวกนี้มันก็ล้วนแต่จิตใจตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นให้พึงพากันสังวรระวังจิตใจไว้ให้ดีๆมิฉะนั้นเราก็จะไปจมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์ในชาติต่อๆไปนะอันนี้จะงอกเงยมาหาความสุขไม่ได้บาปกรรมที่ทำเหล่านั้นมันก็ควบคุมจิตใจให้อาศัยอยู่ในร่างอันไม่น่าพึงปรารถนาดังที่ตำราท่านกล่าวไว้ในร่างสัตว์นรกในร่างเปรตหมู่นี้ร่างในร่างเปรตก็น่าเกลียดน่ากลัวเมื่อเปรตมันแสดงตัวให้คนเห็นบางคนนะร่างสัตว์นรกก็เป็นร่างที่น่าเกลียดแหละบาปกรรมตกแต่งแล้วไม่มีร่างรูปใดที่จะน่ารักน่าใคร่ไม่มีหรอกนี่เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไม่สามารถจะละกิเลสเหล่านี้ได้เลยแล้วก็ไม่กลัวทุกข์ถ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะมันก็ไม่กลัวทุกข์แหละคนเรานะให้พากันเข้าใจเมื่อไม่กลัวทุกข์แล้วก็ไม่อยากพ้นทุกข์แบบนี้นะเมื่อไม่อยากพ้นทุกข์แล้วก็ไม่ภาคเพียรพยายามแสวงหาทางออกจากทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเรื่องทุกข์นี่แหละอย่าพากันลืมเลือนเมื่อเห็นทุกข์แล้วทุกข์มันก็เตือนใจให้แสวงหาทางออกจากทุกข์แหละเหมือนอย่างคนเจ็บป่วยปวดท้องหรือว่าเจ็บแผลอย่างนี้นะมันจะไปนอนเจ็บอยู่ที่เฉยได้เลยตนไปไม่ได้ก็วานขอให้ญาติพี่น้องหามไปใส่รถใส่ลาไปโรงพยาบาลถ้าตนพอไปได้ก็ต้องเดินไปหาหมอนี่คนเจ็บป่วยต่างๆมันจะไม่ยอมนอนงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆอ่ะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลเห็นว่าความทุกข์ใจนี่นะมันก็ไม่ใช่ย่อยนี่นะความทุกข์ใจนี่หมายความว่าจิตใจไม่สงบระงับจิตใจวุ่นวายเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวหมู่นี้มันเป็นทุกข์หลายจริงๆเพราะความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจอันร่างกายนี่เป็นทุกขลักษณะเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นแหละแต่ตัวทุกข์จริงๆแล้วอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้นเองนะดังนั้นน่ะเมื่อบุคคลใดมาระงับทุกข์ทางจิตอันนี้ได้แล้วจิตใจผ่องแผ้วเบิกบานเกิดปัญญาแล้วมันก็รู้เท่าทุกข์ทางกายเพราะร่างกายนี่นั่นมันบังคับไม่ได้จะบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายบังคับไม่ให้มันแปรปรวนอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยนี่เมื่อจิตใจผ่องแผ้วเบิกบานแล้วมีปัญญารู้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั่นเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงอ่ะเขาอดทนนะแม้ว่าจะรู้เท่าปันใดรู้แจ้งปันใดก็ช่างนะมันก็ยังรู้สึกทุกข์อยู่นั่นแหละรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หนาวแต่ต้องตั้งอยู่ในความอดทนมานี่นะอดเอาทนเอาไม่แสดงอาการกระวนกระวายเกินขอบเขตถ้าผู้ใดอดได้ทนได้อย่างนี้แสดงว่ารู้เท่าทุกข์ให้เข้าใจเพราะไม่ถือว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนทุกข์มันก็แฝงอยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละเมื่อรู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปหวั่นไหวกับมันทำไมเพราะทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนชั้นที่สุดแม้แต่ดวงจิตนี่มันก็ไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นแต่เพียงธาตุรู้เท่านั้นเองนะก็พิจารณาให้มันทั่วถึงหมดเลยถ้าพิจารณาเพียงเท่านี้นี่มันก็จะหลงเห็นผิดไปอีกแหละนี่อ้าวถ้าอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนของตนเป็นของว่างเปล่าแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าจะทำดีไปทำไมอ่ะไม่ทราบว่าจะฝึกตนไปทำไมมันจะเกิดความเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้นะต้องระวังไว้ถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วมันแตกกลับไปแล้วมันก็สูญหายไปเลยทั้งกายทั้งจิตเช่นนี้แล้วมันจะไม่ดีกว่าหรือมันเห็นไปได้ง่ายเหลือเกินในตรงนี้นะต้องให้เข้าใจไว้เข้าใจเช่นนั้นน่ะมันก็ยังไม่ถูกต้องอันนี้มันเป็นทางผิดไปคือดวงจิตดวงนี้ถึงจะไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่มันมีอำนาจเข้าใจตรงนี้ต้องสังเกตดูว่าจิตมีอำนาจได้ยังไงอ่ะอ้าวเรานึกว่าจะลุกขึ้นนี่มันก็ลุกขึ้นได้เลยนึกว่าจะเดินไปมันก็เดินได้นี่นึกว่าจะแบกกระหามของหนักเอ้ามันก็แบกกระหามได้อย่างนั้นแหละอนุภาพของจิตนะให้คิดดูเรียกว่าจิตเมื่อถึงแม้ว่ายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมละกิเลสมันก็มีอนุภาพอยู่ในตัวของมันสามารถทำให้ร่างกายน้ำหนัก50 60 70กิโลเนี่ยเคลื่อนไว้ไปมาได้ลองสังเกตดูให้ดีมันเป็นอย่างนั้นแต่แล้วถ้าจะปล่อยให้มันมีแต่อำนาจเพียงเท่านี้หนึ่งนะมันตัวจิตนี่นะมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็จะไปใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วดังกล่าวมานั้นแล้วกรรมชั่วนั้นมันก็จะนำดวงจิตนี่ไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากนี่ให้พากันพี่นาเห็นอย่าไปเข้าใจว่าจิตนี่ว่างจากสัตว์จากบุคคลแล้วมันจะสูญไปเลยไม่ใช่แล้วถ้ามันยังสร้างราคะโทสะโมหะขึ้นไว้ในใจตราบใดกิเลสเหล่านี้นะจูงใจให้ใช้กายวาจาทำชั่วดังกล่าวมานั้นกรรมชั่วเหล่านี้แหละพันนำดวงจิตไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่หลังจากร่างกายนี้แตกสลายลงแล้วให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นแหละต่อเมื่อใดผู้มาเห็นโทษแห่งราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิตัณหาความทยานอยากต่างๆพวกนี้ว่ามันเป็นเหตุให้บุคคลเรากระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างแล้วก็ได้เสวยผลคือสุขกับทุกข์คุกเข้ากันไปในสงสารอยู่อย่างนี้เพ่งดูด้วยปัญญาแล้วก็น่าเบื่อหน่ายไม่ใช่เหรอพอมีความสุขมาหน่อยหนึ่งแล้วเอาความทุกข์ก็มาตัดร้อนความสุขนั่นหายเห็นร่างกายนี่เป็นสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วหน่อยหนึ่งพอมีโรคภัยเบียดเบียนมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปหามีความสุขเป็นปกติไม่อย่างนี้นะ อย่างนี้แหละเราต้องพิจารณาหลายแง่หลายมุมเข้าไปมันจึงได้เห็นว่าไอ้ทุกข์นั่นมีจริงแบบนี้นะทุกข์กายธรรมชาติของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นของไม่เที่ยงถึงบุญกรรมตกแต่งได้มันก็ยังแปรปรวนไปอยู่นี่ลักษณะอาการที่รูปร่างกายนี่มันแปรปรวนไปนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์กายกายมันเที่ยงตรงอยู่ไม่ได้เลยนี่จิตใจนี่ถูกราคะโทสะโมหะเผารนเอาเพราะตนเป็นผู้สร้างมันขึ้นมามันก็เผาจิตนี่ให้เดือดร้อนไปเราร้อนไปอย่างนี้นะนี่แหละเหตุผลน่ะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราปฏิบัติฝึกตนให้มีคุณธรรมอยู่ในใจเพื่อกำจัดกิเลสดังกล่าวมานั้นให้ออกไปจากจิตใจให้ได้เมื่อใจมันฉลาดขึ้นมาแล้วมันก็รู้ตัวแหละโง่ไปสะสมกิเลสไว้มันเป็นทุกข์เปล่าๆสิจะไปสะสมมันทำไมล่ะนี่เมื่อมันฉลาดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อจิตนี้ยังไม่ฉลาดแล้วมันก็หลับหูหลับตาสั่งสมราคะโทสะโมหะให้เกิดขึ้นในจิตใจอยู่อย่างนั้นเลยแล้วทุกข์ก็ตามมาอยู่อย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจฝึกตนของตนฝึกจิตดวงนี้แหละให้มันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้อาศัยบุญคุณนี่แหละเป็นกำลังใจทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้ทำให้จิตใจเกิดปัญญาเพราะมีสมาธิเป็นมูลฐานดังแสดงมา